Zij is een wilde bes met heel veel pit. Zij is een wilde bes waar weinig vlees op zit. Zij is het besje waar geen vogel naar verlangt. Wel is zij het besje wat heel de herfst hangt. Als alles afsterft, is gedood, dan kleurt zij lang nog alles rood. Zij is een wilde bes met heel veel pit. Van alle andere bessen blijft zij het langste fit.